Sklonite telefon od mene, opet zovem je u sitne sate. Reći ću sve što ne treba, ona srce trošila mi je na rate. Moji problemi sad su tuđi, tuđi, a ja svakim danom luđi, luđi. Halo, hitno vodite me kući, ako popijem još jednu, glava će mi pući. Jer nema meru ni da stane na meru, a sve je potrošeno. Halo, mala, gde je srce bilo, sad je rana, sad je samo ništa bilo. Dođi nek prekinu se živci, sve je oprošteno. Telefon od mene, tuga noćas opasno me radi. Digla je sidro, otišla, a ja radujem se makar lažnoj nadi. Moji problemi sad su tuđi, tuđi, a ja svakim danom luđi, luđi. Halo, hitno vodite me kući, ako popijem još jednu, glava će mi pući. Jer nema meru ni da stane na meru, a sve je potrošeno. Halo, mala, gde je srce bilo, sad je rana, sad je samo ništa bilo. Dođi nek prekinu se živci, sve je oprošteno. Trošeno.